Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Het steunpakket van de Verenigde Staten voor de oorlogen in Israël en Oekraïne komt er voorlopig niet. President Biden wil miljarden uittrekken voor het steunpakket, maar doordat het Huis van Afgevaardigden momenteel geen voorzitter heeft, kan het plan niet worden goedgekeurd. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn 4 mensen omgekomen als gevolg van storm Babette. Aan de Schotse oostkust zijn huizen geëvacueerd als gevolg van de storm. En ook in Scandinavië wordt overlast verwacht. Het weer. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met ook buien. En het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Ster. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Ik benoem tot mijn erfgenamen Sophie, Teun, Kimi, Amal, Youssef, Mahir, Sanam, Gara. Maak een blijvend verschil in de toekomst van een kind. UNICEF is er voor ieder kind, voor nu en morgen. Door UNICEF op te nemen in uw testament, laat u uw nalatenschap spreken voor de lange termijn. Ga naar unicef.nl/nalaten en vraag de gratis brochure aan. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscoop of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €2850 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de nieuwe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. We zijn er tot 11 uur en we beginnen om 9 uur in ieder geval. Komende hele uur met Kees Boman natuurlijk, zoals elke week. Daarna gaan we het hebben over Qatar. Er was een WK ooit, weet u nog? Er werden heel veel stadions gebouwd waar een heleboel mensen nog bij om zijn gekomen. Wat is daar nu van terechtgekomen? Ondanks die beloftes kan ik alvast verklappen, niet veel. Sander van Mersbergen die is daar geweest en komt erover vertellen. En we hebben het ook nog dat uur over influencers op sociale media die ervoor zorgen dat wiegedood weer vaker voorkomt. Nou, hoe dat zit, hoort u ook. Om 10 uur gaan we verder met Jaap Bakema. Naam die niet heel veel mensen kennen, maar toch heel belangrijk geweest. Een architect die in de wederopbouw ontzettend veel gebouwd heeft in Nederland. Annette Jansen schreef een mooi boek over hem. Wereldstotterdag komt aan de orde en Boven Houwelingen gaat de boeken bespreken. En dan op het eind komt ook nog Tim op het broek over Oasis. Die band met die ruzie in de broers. Huh? Ja, geweldig toch? Ja, klassiek, ruzie in de broers. Goed, maar we beginnen met straks gaan we het hebben over die even kijken, wat we straks nou over hebben. We gaan het over Gaza hebben natuurlijk. Daar ontkomen we denk ik niet aan. Help mij maar eens even. Ja, ja. Oké, over Gaza gaan we het hebben. Maar eerst gaan we het over voetballers hebben. Ja. En arbeidsconflicten. Want voetballers mengen zich ook in het grote conflict. Het leidt tot polarisatie. From the river to the sea, Palestine will be free. Die werd gepost door FC Mainz voetballer El Ghazi. Afgelopen zondag was dat op Instagram. En oud-Ajaxiet Mazraoui die wenste op social media dat de Palestijnen zullen winnen. De reactie liet niet op zich wachten. De clubs die spraken hun voetballers erop aan. En El Ghazi is zelfs op non-actief gesteld. Het leidt tot de vraag, hoe zit dat eigenlijk tussen werkgever en werknemer wanneer de werknemer zijn mening niet voor zich kan houden op social media? Mag de werkgever daar iets van zeggen of moet de werknemer zich inhouden? We hebben Pieter van den Brink bij ons, advocaat arbeidsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren was het ook de opening van NRC, polarisatie op de werkvloer. Ja. Heel veel zaken van mensen die iets uiten wat de werkgever niet goed vindt. Dat roept de vraag op, wanneer mag de werkgever eigenlijk zeggen, deze mening had je niet mogen posten? Nou, dat is wel een hele open vraag. Maar als we dan even van het startpunt uitgaan. Het recht op een vrije meningsuiting is natuurlijk een heel groot goed. Vinden we allemaal heel belangrijk. Is ook verankerd in de wet. Artikel 7 grondwet. Artikel 10 van het verdrag van de Europese rechten van de mens. Maar Voltaire zei het eigenlijk het mooiste. Hè? Ik verafschuw wat u zegt, maar het recht om het te zeggen, daar zou ik mijn leven voor geven. Nou, dat is eigenlijk de kern waar we het hier over hebben. Dus het is een enorm groot goed, daar mag je niet zomaar aan tornen. Alleen in het arbeidsrecht zit je natuurlijk wel weer net in een nieuwe dynamiek, omdat je als werknemer, dan heb ik het over een werknemer, geen ZZP'er, natuurlijk wel een afspraak maakt met een werkgever. Daar zit een gezagselement in. De werkgever mag instructies geven. Dus de werknemer moet luisteren naar wat de werkgever zegt. Dat is allemaal wel voor de uitvoering van het werk, maar je bent als werknemer ook onderdeel van het geheel van de onderneming. En in de wet staat ook dat je wordt geacht te handelen en je goed te gedragen in het belang van de onderneming. Dus daar zie je ineens een begrenzing van die vrijheid van meningsuiting. Dus je mag je mening uiten, want het is jouw mening in je vrije tijd. Zeg wat je wil, maar het belang van de organisatie waarvoor je werkt mag niet in het geding komen. Nee, dat speelt daar wel mee. Je ziet in de hele rechtspraak ook wel dat als jouw mening effect gaat krijgen op die werkvloer, dat dan toch rechters echt wel heel kritisch gaan kijken. Even een heel simpel voorbeeld. Als jij een leerkracht op een basisschool bent en je gaat op Facebook promoten dat pedofilie moet worden omarmd, ja, dan heb je toch wel echt serieus een probleem. Daar hoef je volgens mij geen rechter voor te hebben gestudeerd. Dan heeft het een rechtstreeks effect op die werkvloer. En dan mag een werkgever, ook al kan die werknemer zeggen, ja, maar dat is mijn mening, ingrijpen. Maar goed, we hebben het over die voetballers. Ja. Kijk, als iemand zegt, ik hoop dat de Palestijnen gaan winnen, kan me niet voorstellen dat dat effecten heeft op het voetbalveld. Nee, terechte vraag, want daar zit natuurlijk de complexiteit in dit verhaal. Omdat dat wat zij uiten staat eigenlijk helemaal los van dat voetbal. Dus los van hun werk. Nou weet ik. En dat was bij die pedofilie natuurlijk anders. Ja, nou weet ik vakmatig in Nederland dat heel veel BVO's, betaald voetbalorganisaties, kennen hele strenge protocols voor hun profvoetballers. Waarom? Die worden ook wel geacht en ook contractueel als rolmodellen op te treden. Daar liggen miljoenen shirtjes van de jongens te koop. Die moeten verkocht worden. Op het moment dat een voetballer naar buiten zo'n toch wel heel partijdig standpunt inneemt, met ook wel een vleugje emotie, hè, wat overigens alle begrip met zich brengt, dan gaat zo'n club natuurlijk nadenken voor god, dit kan nog wel eens onrust met zich brengen onder supporters. Mm-hmm. Kan ook zomaar zijn dat die hele merchandise om zo'n persoon wegvalt. Het zijn uiteindelijk ook gewoon marketingproducten. Daarmee wil ik niks afdoen aan hun voetbalkwaliteiten. Maar dat is wel de link ook weer naar het werkgeverschap. Maar als er een contract ligt waarin je hebt getekend dat je je meningen zult inhouden, dan zal de rechter toch zeggen, ja, je hebt getekend, het staat op papier, daar moet je nu aan houden. Staat klopt. Dat dan in zo'n contract? Nou, dat staat erin, klopt, klopt. Rechters hechten sowieso heel veel waarde aan. Wat hebben partijen nou met elkaar afgesproken? Dat is op zich logisch. Alleen, ook dat kent zijn grenzen natuurlijk. Hè. Je kan niet als werkgever zeggen, jij wordt geacht alles te vinden wat wij ook vinden. Alleen in dit geval heeft de werkgever, zijnde FC Mainz of Bayern München, natuurlijk toch wel een verdedigbaar belang dat deze voetballers zich naar buiten toe ook wel als rolmodellen gebruiken. Maakt het eigenlijk nog uit waar je die mening dan uit? Of je dat bijvoorbeeld in een kranteninterview doet, of op X, of op een openbare bijeenkomst waar iemand anders dat hoort en het materiaal hoort? Ja, je ziet wel in de rechtspraak ook wel dat rechters waarde hechten aan welk bereik heeft die uitspraak. Hè? Ik zag laatst in een uitspraak dat een rechter zei, ja, als je op LinkedIn dit soort mening gaat uiten, dat is echt een zakelijk platform. Dat wordt ook doorgaans gebruikt, of in ieder geval gezien als gebruikt als zakelijk belang vanuit je werkrelatie. Terwijl Facebook en Insta en TikTok, met alle respect, maar dat ziet op een heel andere manier van het kennis delen. Maar je ziet ook wel dat rechters waarde hechten aan hoe groot is het bereik? Hoeveel mensen bereik je met jouw vraagstuk? En wat wil je er ook mee bereiken? Wat is je motief? Is dat persoonlijk gewin in een discussie met je werkgever? Of wil je in een publiek belang dienen? Die brief van die ambtenaren. Er is een groep ambtenaren die heeft een brief rondgestuurd waarin ze zeggen, wij zijn het niet eens met hoe het nu gaat. We zijn het niet eens met de houding van de Nederlandse regering ten aanzien van Israël. Israëlische of Joodse organisaties in Nederland zijn er heel boos over. Die zeggen, ambtenaren maken het beleid niet, jullie moeten je mond houden. Dit zou wel eens een rechtszaak kunnen gaan worden. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is natuurlijk, dit schuurt. En ik heb een vrije meningsuiting, dus ik mag hier alles zeggen. Maar ik moet toch een beetje opletten, want alles wat je nu in dit conflict vertelt is ontzettend beladen. Hoe je het ook went of keert, een ambtenaar heeft meer nog dan de gemiddelde werknemer een bepaalde publieke taak, heeft een publieke functie, dient het publieke belang, dus ons allemaal. En daardoor, vroeger was er ook nog een specifiek arbeidsrechtssysteem voor ambtenaren, juist om dat te borgen. En daar staat dit wel mee op gespannen voet natuurlijk. Want ambtenaren spreken ze hier echt rechtstreeks uit over. En natuurlijk, als zij uitspreken, wij zijn tegen geweld en tegen agressie. Ja, wie kan er niet mee eens zijn? Maar wat ik zie in de NRC-brief is dat ze ook zeggen, het wordt veroorzaakt door intern echt wel systemisch discriminatie. Dat betekent dat je je eigen organisatie toch wel met een hele ferme beschuldigingen inzet. En dan komt ook een beetje subsidiariteit naar voren. Wat? Dat betekent subsidiariteit. Je kan ook een ander middel gebruiken om dat aan te kaarten. We hebben klokkenluidersregeling, we hebben interne communicatielijnen. Je kan ook gewoon gaan zeggen, intern gaan we eens kijken van jongens, we zijn hier niet goed bezig. Wat is subsidiariteit dan? Dat is eigenlijk dat op het moment dat jij een bepaald doel hebt als ambtenaar, ik wil iets aan de kaak stellen, dan moet je altijd kijken van het middel wat ik gebruik, is dat proportionaliteit? Is dat proportioneel? Ja, ja. Maar daarnaast heb ik ook een ander middel om dat doel te bereiken. Okay. En dat doel zou kunnen zijn, of dat middel zou kunnen zijn, we hebben klokkenluidersregelingen. Of kijken gewoon de vergadering op maandagochtend waarin je het in de groep gooit. Ook dat mag natuurlijk altijd. Ook dat. Maar op het nu zo de wereld in te slingeren, dit geeft, ja, je zag al, zie die reageert direct. Het ligt ontzettend gevoelig. Ja. En dan inderdaad komt er een antwoord, ambtenaren moeten hun mond houden. Nou, dat is natuurlijk ook wel weer een hele korte de bocht, want ambtenaren mogen heus dingen zeggen, maar die hebben juist eigenlijk wel weer een publiek belang te dienen. Hebben mensen last van een soort Facebook-incontinentie, dat ze helemaal niet meer opletten wat ze posten? Nou, incontinentie zijn jouw woorden, maar het is zomaar een mooie vertaling. En ik maak het in mijn praktijk steeds meer mee dat werknemers, ik zit natuurlijk echt in het werknemersgroep, dat die zich gewoon niet realiseren dat als zij in het weekend of daarbuiten op TikTok en Facebook en allerlei zaken dingen neerleggen, dat hun werkgever ook meekijkt. En er worden van alles en nog wat aan, ja, toch ook wel hele ferme uitspraken gedaan. Het ouderwetse roddel wat we vroeger misschien in een achterkamertje deden, komt nu gewoon op straat te liggen. En wat ik ook zie, vroeger moest je een brief schrijven en een duif op pad sturen om een mening te uiten. Nou, en nu heb je de gebeurtenis en binnen een seconde kan je vanuit je keldertje, kan je gewoon van alles en nog wat neerleggen. Dus dat gezegd, je moet 10 tellen nadenken. Ja, dat gaat steeds meer niet meer om. Zouden mensen zich dat wel voldoende realiseren? Nou, ik heb natuurlijk een gedefinieerde blik op de maatschappij. Ik zie waar het misgaat. Ik heb gevallen gezien waarbij ik werknemers zag dat ik dacht, hoe krijg je dit nou voor elkaar? Hoe kan je je nou niet realiseren dat hier anderen meekijken? Dus nee, mensen realiseren zich dat soms niet. Maar als we nu even teruggaan naar die voetballers waar we mee begonnen zijn, zouden zich dat dan ook niet realiseren? Die, nou, kijk, bewust, ik kan natuurlijk niet tussen de oren van die voetballers kijken, maar wat ik wel zie is dat op dit moment, deze dagen, vecht emotie en ratio om voorrang. En bij deze jongens, en daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen, wie ben ik, maar er speelt iets heel heftigs. Dus het kan zomaar zijn dat zo'n voetballer zijn hele familie ziet gebombardeerd. Ja, en dan gaat zo'n voetballer misschien wat minder in de wet kijken om te kijken, hoe kan ik daar nou op reageren? Want dat zou dan de normale antwoord zijn. Dus die legt dat neer. En dat gaat in extreme termen. En dat is ook een beetje het verhaal. Op het moment dat je zegt, alsjeblieft, laat de Palestijnen, laten we ook kijken naar de belangen van de Palestijnen. Ja, is dat een hele andere opmerking dan de Palestijnen moeten vrij van rivier tot zee. Wat in zekere zin zou kunnen worden vertaald. Misschien bedoelen ze zo niet, maar zou kunnen worden vertaald. Israël moet worden van de kaart worden geveegd. Want die ligt daartussen. Ik denk wel dat je het zo zou kunnen interpreteren. En daarmee zou je weer kunnen zeggen, dat is een uitspraak die ook weer aanzet tot onverdraagzaamheid en haat. Het zijn allemaal leuke woorden hier vanuit onze veilige bureaus, hoor, dat snap ik ook. Maar dan zet je aan tot onverdraagzaamheid. En dat is ook, hè, we hebben met Wilders gezien, minder Marokkanen, daar heeft de Hoge Raad toch van gezegd, dat kan gewoon niet. Maakt het eigenlijk nog uit of nou een voetballer dit post of een advocaat of zo? Nou ja, nou laat ik een advocaat even. Nou ja, die zei zo. Een politicus. Een politicus heeft juist weer meer ruimte om het debat te voeden. Dus die heeft juist een grotere ruimte. Dat speelde natuurlijk ook bij Wilders. Ja, die is er juist voor om ook extreme opvattingen, zij het binnen de grenzen van strafrechtelijke normen, maar die moet dat kunnen uitspreken. Dus het maakt zeker uit wie dit uitspreekt. En ook als iemand ergens, de magazijnmedewerker van Bayern München, zoiets zou zeggen, is dat een heel ander verhaal dan zo'n publiek figuur die naar buiten treedt, want hij zei ook wel van ja, het is maar in een besloten groep gezegd. Maar ja, uiteindelijk weet iedereen en ziet iedereen dat. Ja. Maar er is veel ruzie op werkvloeren, mensen die zich ziek melden, conflicten die zich vertalen naar teams, werkgevers die de rust willen bewaren, zeggen, heb het er nou alsjeblieft niet te veel over, ga die discussie niet aan. En dan heb je social media waar mensen, ja, zich niet voldoende realiseren dat iedereen ziet wat ze posten. Wat zou het advies zijn? Hou je in? Nou, kijk, het is in belang van beide partijen, maar dat is wel een hele mooie ideologische praat, dat het verstandig is om als je een discussie hebt, voer die met elkaar. En betrek vooral niet de hele wereld erbij, want iedereen heeft daar namelijk een mening over en iedereen heeft waarschijnlijk een verschillende mening. Maar wat je gewoon ziet is, nou ja, daar heb je natuurlijk gevallen van werknemers die krijgen dan een of ander voorschot niet, zijn helemaal pist. Nou, dat is misschien niet de juiste taal voor zaterdagochtend, maar op hun baas. En, dat was de blokker, hè? Daar is een rechtszaak geweest. En die roepen dan direct op internet of op social media van, ja, Blokker is een hoerenbedrijf en nou, ik ga de woorden niet gebruiken zo vroeg in de ochtend. Ja, en dat richt zich dan wel zo rechtstreeks op de werkgever. En daarvan heeft de rechter ook wel gezegd, dit heeft niks meer met meningsuiting te maken. Dit is gewoon beledigen en onbonden zonder vergoeding. Klaar. Ja, dat was ook heel raar. Hij zei, het is een hoerenbedrijf en nog een paar van die termen. Hij vond het vreselijker te werken en hij was boos dat hij ontslagen was. Ja, maar ja, zo zeggen, iemand leeft in zijn eigen beleving en zijn eigen werkelijkheid, vindt dat hij die voorschotten had moeten krijgen en uit daarover zijn mening. Nou, ja. Trouwens, nog even die brief van die ambtenaren. Die is gelekt. Hè? Dat was bedoeld dat hij intern zou blijven, toch? En niet dat hij echt... Ja, die NRC-brief wel, maar die brief daarvoor, die is volgens mij, want daarvoor heeft een groep van ambtenaren van het minister Buitenlandse Zaken hebben daadwerkelijk echt een brief ingediend. Oh, toch wel, want en dat is natuurlijk ook wel nog een verschil. Absoluut, absoluut. Ja, goed. Of je het echt naar buiten brengt, of dat je het als... Ja, maar het is toch wel met de bedoeling geweest om het naar buiten te brengen. Oh. Dus ik geloof dat daar dan wel een nuance in zit. En dat journalisten, als ze grip hebben op dit, dat naar buiten brengen, vind ik heel normaal. Journalisten zijn er juist om die meningen naar buiten te brengen. Nee, maar ik dacht, het is toch nog net iets anders dan wanneer je het zelf expres... Ja, maar dat is in die brief van eergisteren wel gebeurd. Die is gewoon naar buiten gebracht. Oké. Ja. Maar goed, ik dacht nog aan het oude spreekwoord, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Ja. Dat gaat dus niet in alle gevallen... Nee, absoluut. Je moet dus echt als werknemer best wel even nadenken voordat je ook in je vrije tijd allerlei meningen gaat uiten. Dus dat is wel eventjes de les die we hier zo op de vroege ochtend kunnen horen. Precies. Tot 10 of misschien tot 12. Ja. Pieter van der Brink, hartelijk dank. Advocaat arbeidsrecht. Graag gedaan. Bij Ten Holter Noordam Advocaten. Dank. Ja, goed, nog altijd, ook nu er 2 weken zijn verstreken na de bloedige aanslagen van Hamas, is er geen sprake van een massale Israëlische inval in Gaza. En door die verstreken tijd lijkt er steeds meer ratio door te sijpelen in de opstelling van Israël. Maar is dat wel zo? Martine van den Berg, die lang in Israël woonde, schreef onlangs een boek over rampen en hoe mensen daar in de verre en nabije geschiedenis op reageerden. En vrijwel altijd treedt er dezelfde dynamiek op. Is dat ook nu het geval? We gaan het aan haar vragen. Ze is hier, Martine van den Berg, hartelijk welkom. Ja, goedemorgen. Ja, nou ja, goed, die aanslag van Hamas is ook een ramp, hè? Natuurlijk. Ja, absoluut. Het voldoet aan alle definities, in elk geval voor de Israëli's. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd het ingewikkelde, dat het voor andere mensen helemaal geen ramp is. Maar voor de Israëli's kwam het als een volstrekte verrassing. Ja. En dat is iets wat altijd heel veel emotie oproept. Want als je iets ziet aankomen, kun je er nog mentaal op voorbereiden. Maar als je op zaterdagochtend in je bed ligt en er staat een man... Met een volautomatisch geweer voor je neus, dan is je veiligheid zodanig verstoord dat heel veel impact heeft. Dit is een nationaal trauma voor Israël. Van een diepte zoals ze zelden hebben gezien. En het heeft nogal een geschiedenis, dat land. Ja, en dat heeft nogal een geschiedenis. Maar in dit geval zijn het dus niet alleen de mensen die daadwerkelijk dit hebben meegemaakt, of de mensen die familieleden hebben. Maar je moet je voorstellen, Israël is een relatief klein land. En de mensen die zijn getroffen zitten eigenlijk een beetje in de liberale hoek. Dat betekent dat vrijwel iedereen iemand kent die is getroffen. Er is eigenlijk niemand. Ik heb nog nooit de afgelopen 2 weken iemand gesproken die zei, nou ja, voor mij is het zo ver weg. Het treft iedereen. En het treft iedereen omdat het zo'n kleine samenleving is. Maar het treft ook iedereen omdat het hele basale gevoel wat Israëli's altijd hadden, namelijk het leger zal ons beschermen, dat narratief is ineens ontrafeld. Ja. Om er even de titel van mijn boek aan te halen. Maar dat is het moment waarop mensen zich realiseren, ik ben helemaal niet veilig. En dat is een existentieel trauma. Ja. Waar mensen vervolgens jarenlang over zullen doen om daar uit te komen. Ja, welke dynamieken die u herkende van eerdere rampen zag u optreden de afgelopen 2 weken? Ja, er zijn 2 dynamieken die eigenlijk altijd tegelijk voorkomen en toch een beetje paradoxaal aanvoelen. Aan de ene kant zie je polarisatie en aan de andere kant zie je saamhorigheid. En het bijzondere is dat die tegelijkertijd kunnen optreden. op het gebied van saamhorigheid zie je dat de Israëli's, de gewone man, ongeacht rechts, links, religieus, seculier, allemaal bij elkaar komen, elkaar ondersteunen. He, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu niet meer in hun huis kunnen wonen. Die mensen die krijgen eten, drinken, die worden op allerlei manieren ondersteund. Ook het leger wordt ondersteund, waarvan je denkt, hoezo? Dat leger is toch een van de beste legers van de wereld, maar het blijkt dus niet zo best gesteld te zijn. De paraatheid was niet zo goed als men dacht. Dus er is een enorme saamhorigheid onderling. En tegelijkertijd is de woede op de overheid enorm. Er was natuurlijk al heel veel kritiek van ongeveer de helft van de bevolking de afgelopen 9 maanden op de poging van deze hele rechtse regering om de democratie om zeep te helpen. Deze mensen zijn nu getroffen, want dat zijn de mensen die in die kibbutzim en die moshavim, die dorpjes aan de rand van Gaza, wonen. Die mensen zijn ongelooflijk boos. Die zien dat al hun angsten van de afgelopen maanden bewaarheid zijn geworden. Want de regering heeft niet geïnvesteerd in veiligheid. Ze hebben geïnvesteerd in de kolonisten. Ze hebben geïnvesteerd in zorgen dat de kolonisten veilig zijn in de Westbank, maar niet in Gaza. De mensen zijn boos omdat al jarenlang niet alleen de ministers, maar ook de hoge ambtenaren allemaal vriendjespolitiek mensen zijn. Mensen die daar zitten, niet omdat ze gekwalificeerd zijn, omdat ze goede zicht hebben op wat ze moeten doen in tijden van crisis. Nee, dat zijn allemaal mensen die daar zitten omdat ze vriendjes zijn van de minister. En de overheid functioneert absoluut niet. En dat betekent dat mensen ongelooflijk boos zijn, omdat hun hele idee van een veilig Israël is kapot. En mensen komen dus allemaal samen in informele circuits. Er komen appgroeps. Mensen gaan allemaal zowel materiële als andere zaken regelen. Bijvoorbeeld allerlei high-tech bedrijven die nu zelf databases aanleggen van informatie over de mensen die in Gaza zitten. Mensen die apps maken zodat het makkelijker is om hulp te regelen. Dat soort dingen gebeuren massaal. De overheid is vrijwel afwezig. Dus er zijn eigenlijk tegengestelde bewegingen. Saamhorigheid. Ja. Normaal gesproken achter de leider gaan staan in tijden van crisis. Ja. Maar ook enorme woede juist op die regering. Van absoluut. Waarom hebben jullie het zo laten afweten? En dat is ook de reden waarom er ergens een heel klein geitenpaadje, ik durf het haast niet te zeggen, maar naar hoop is. En dat geitenpaadje is dat er binnen Israël nu zoveel mensen teleurgesteld zijn in de regering, dat het bijna niet kan dat deze regering doorgaat. Dus zeer waarschijnlijk zal Bibi Netanyahu worden afgezet of zelf opstappen gaat hij waarschijnlijk niet doen. Maar er is inmiddels voldoende massa om dat op gang te brengen. Dan komt er een andere regering en dan zul je zien dat deze regering met andere oplossingen moet komen. Het idee dat je de status quo, was de afgelopen 15 jaar, de Palestijnen negeren, dat zal niet langer kunnen. Je kunt ze niet meer negeren. En dus moet er een andere oplossing worden verzonnen. Is het bezoek van president Biden in dit licht eigenlijk van groot belang? Essentieel, ja. Je ziet dat Bibi Netanyahu niet in staat is geweest om een empathische, een omarmende reactie te geven. Hij heeft ook geen verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft geen enkel moment gezegd, dit had ik anders moeten doen. Mensen zijn boos. Biden kwam en je kreeg zelfs het idee dat hij eigenlijk de minister-president van Israël was. De manier waarop hij sprak, verbindend, ook naar de Palestijnen toe, gaf het idee dat deze man een plan had. En dat is precies wat er nu ontbreekt. Maar als we even uitzoomen, Biden heeft natuurlijk veel meer belangen dan Israël alleen. Kijk, hij komt nu over in het Westen, wordt het ook wel gezegd, die Amerikanen die steunen Israël altijd maar klakkeloos. Ik denk dat je dit in een veel breder perspectief moet zien. En waarom zeg ik dat? Omdat Biden eergisteravond een speech heeft gehouden en daarin zei hij het heel duidelijk. We hebben Oekraïne en we hebben Israël en die gaan we allebei ondersteunen. Waarom? Omdat we een wereld willen waarin liberale democratieën winnen. We kunnen het niet veroorloven om een groep die wordt gesponsord door Iran, die overigens goede vrienden is met Rusland, om die te laten winnen, tussen aanhalingstekens, van een liberale democratie. Hoe gebrekkig die democratie dan ook is. Maar hij zag het ideologisch. Biden ziet het eigenlijk parallel aan wat we hebben gezien na 9/11. Er zijn twee grote blokken ontstaan. Dat zijn de autocratische regimes, Rusland, Iran. In zekere zin ook China, want China heeft ook geprobeerd invloed te krijgen in het Midden-Oosten en in Afrika. Biden zei letterlijk in de speech: we moeten vrede hebben in het Midden-Oosten, rust. Hij zei geen vrede, hij zei rust. Zodat er welvaart kan ontstaan voor de Arabieren, voor de Palestijnen, voor de Israëli's. Zodat we een corridor kunnen openen naar India en naar het Verre Oosten, zodat daar een aantal democratieën of landen die Amerika steunen, want je kan Saoedi-Arabië onmogelijk een democratie noemen, die zich verzetten tegen die boze regimes. Ja. Hij ziet het geopolitiek, maar zie je eigenlijk, want we hadden het over hij zat rampen. Wel in die war room. Ja, exact. En dat was echt verbijsterend. Want Israël is altijd heel erg gesteld op wij zijn zelf, wij doen het alleen, wij staan alleen en we kunnen het alleen. Hij en Blinken zaten, overigens met een dag ertussen, in de war room in Israël en deden mee aan de planning. Die plek was ook van belang, dus. En dat is waarom er nog geen groot grondoffensief is. Maar dat leg dat even uit. Ja, wat, dat precies. Sorry. Het grondoffensief, dat was natuurlijk een ik noem het maar even een traumareactie. Maar een reactie, de vorige spreker zei het ook. Als je uit je buik gaat redeneren, dan ga je dingen roepen die je eigenlijk achteraf misschien niet had moeten zeggen. Een aantal mensen in Israël aan de rechterkant zitten nog zo vol in de traumarespons. Je moet dat eigenlijk niet serieus nemen. Dat is eigenlijk. Je moet een volwassene hebben in de kamer die zegt: oké, jullie gaan werken aan je trauma. Daar hebben we de middelen voor, et cetera. Maar wij gaan nu denken over de oplossing. Die oplossing kan niet zijn: wij nemen wraak, want dan heb je weer de volgende generatie die neemt weer wraak op Israël. En zo zal het altijd doorgaan. Dus, maar zie jij die ratio al doorbreken? Ja, die zie ik doorbreken, want Biden is degene die aan de touwtjes trekt. Oké. Nou zeg ik niet dat alle oplossingen die Biden brengt per definitie goed zijn. Nee, als dat zo is, ik kijk even naar de tijd en die vraag wou ik toch nog stellen. Wat betekent dat dan voor eventueel een inval in Gaza? Gisteren gebeurde er iets interessants. Er was de hele dag was er een soort van gerucht dat de inval aanstaande was. En toen werden er ineens twee Amerikaanse moeder en een dochter gijzelaars vrijgelaten. Dat was het werk van de Amerikanen. En dat was door onderhandeling met onder andere Qatar gebeurd. Dus dat betekent dat er een soort bewijs was dat onderhandelen misschien een betere idee is dan een grondoffensief. Tegelijkertijd komt er wel een grondoffensief. Dat kan namelijk niet anders. Want de Israëlische regering kan natuurlijk niet zeggen tegen zijn burgers: nou ja, Hamas zit daar nog, maar deal er maar mee. Dus er komt een grondoffensief. Maar waarschijnlijk is het kleinschalig. Gericht op punten. Erin, eruit, zeiden ze steeds. Okay. Dat is wat het wordt niet met enorme. Oké. Ja. Ik moet je onderbreken, want de tijd zit erop. Dank je wel. Het boek heet dus Ontrafeld. U hoorde Martine van den Berg. Hartelijk dank voor je komst. Bedankt. NPO Radio 1. Oktober is vogeltrekmaand. Kijk 5 minuten naar boven en waarschijnlijk zie je ze vliegen. Bijvoorbeeld kramsvogels. Dat is voor mij het geluid van de tweede helft van oktober. In opera Benno leren kinderen over het wonderlijke bodemleven. Met succes. Bijvoorbeeld wormen, die maken de grond vruchtbaar. Als je dan zaadjes in de grond stopt waar wormen in zitten, dan weet je zeker dat er nog plantje uitgroeit. Verder Neuswijzer, een boek, de geuratlas van de Lage Landen. En Smienten in de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga naar het museum. Ga iets zien. Ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga naar jong talent of een klassieker. Ga om weer kind te zijn. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kunst en verhalen uit de Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassade in Israël zegt informatie te hebben dat de grens tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah vanochtend open gaat. Rond deze tijd zou de grens openen. De ambassade weet niet voor hoe lang de grensovergang open gaat. In een verklaring wordt gewaarschuwd dat er chaotische taferelen kunnen volgen aan beide kanten van de grens. Egypte heeft het openen van de grens nog niet bevestigd. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn 4 mensen omgekomen als gevolg van storm Babette. Gisteren werd bekend dat er 2 mensen om waren gekomen in Schotland. In Engeland overleed daarnaast een man die kwam vast te zitten door snel stijgend water. En in Duitsland kwam een man om het leven toen er een boom op zijn auto viel. Aan de Schotse oostkust zijn huizen geëvacueerd als gevolg van storm Babette. En ook in Scandinavië wordt overlast verwacht. Particuliere verhuurders maken nauwelijks gebruik van subsidie om hun huurhuizen te verduurzamen. Van de 152 miljoen euro die daarvoor beschikbaar is, is nog maar zo'n 2% gebruikt. Volgens branchevereniging Vastgoedbelang is er geen prikkel om te investeren in bijvoorbeeld dubbelglas vanwege nieuwe maatregelen. Zo moeten huisbazen meer belasting betalen en komt er volgend jaar misschien een wet waarmee bepaalde huizen een maximale huurprijs krijgen. In Nederland zijn 100.000 huurhuizen in de vrije sector die een slecht energielabel hebben. Schrijver Wessel te Gussinklo is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman De Verboden Tuin. En daarnaast won hij 2 keer de Boekenbon Literatuurprijs voor de romans De Hoogstapelaar en Op weg naar de Harts. Te Gussinklo is 82 jaar geworden. Het weer. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met ook buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Vanavond meer regen en aan zee flink wat wind. Morgen trekken de buien langzaam weg en de temperatuur blijft dan ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Hey accountant, wil jij in 1 oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero. Die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. De dubbelbespaarweken zijn begonnen bij Keukenconcurrent. Je koopt bij ons altijd een topkeuken tegen de laagste prijs. En nu komen wij die ook nog binnen 6 weken helemaal gratis monteren. Dat is pas echt dubbel besparen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend, zoals altijd op zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman, die de politieke week doorneemt. Verder gaan we het hebben over de gebroken WK-beloftes van Qatar. Hoe influencers op social media zorgen dat wiegedood vaker voorkomt. En als de grens tussen Gaza en Egypte open gaat, dan hoort u dat meteen tijdens het komende uur, want dat spant er nog een beetje om. Maar dus allereerst de politiek. Ja, Kees, betekent die situatie in het Midden-Oosten natuurlijk ook het een en ander voor de Nederlandse politiek, mag ik aannemen? Absoluut. Het is onderwerp nummer 1. Ik ga het straks nog wel even over de campagne hebben met onder het kopje ingekomen campagneberichten. Oh ja. Maar ik wil toch eerst even teruggrijpen naar minister Ollongren, die gisteren bij Nieuwsuur zat. Ja. En daar meest gevoelige onderwerp verwoorden. Namelijk een standpunt innemen over de situatie in het Midden-Oosten, Israël, Gaza. En zij sprak daar over een gevechtspauze. Kijk, dat was gisteren niet officieel ministerraad. Maar wel de vakministers, zoals dat heet, kwamen gisteren bij elkaar. De minister van Defensie onder andere. En de minister van Buitenlandse Zaken. En nog een aantal bewindslieden. Ik weet niet wie er allemaal bij waren. Maar hoe dan ook, daar is gesproken over de crisis in het Midden-Oosten. Een onderdeel waarover gesproken is, je hoorde dat gisteren ook in Nieuwsuur zeggen, een oproep aan Nederlanders in de regio om te vertrekken, nu het nog kan. En vooral mensen uit Israël kunnen nu nog met lijnvluchten weg. Er werd daar gesproken, naar ik heb begrepen, over plannen voor potentiële repatriëring en de rol van defensie daarin. Als het allemaal nog erger wordt. Maar daar is natuurlijk ook gesproken over toch wel het standpunt van de Nederlandse regering ten aanzien van de situatie daar. En toen die vreselijke misdadige aanval van Hamas begon, was de eerste reactie van de minister-president Rutte onvoorwaardelijke steun voor Israël. En daar is zeker gezien de reactie van Israël vervolgens toch wel wat kritiek op gekomen. En het viel mij op gisteren dat minister Ollongren zei dat er nu door de Nederlandse regering wordt opgeroepen. Heel voorzichtig zei ze het, echt politieke kousenvoeterij was het. Een gevechtspauze. En dat is in het nieuws samengevat tot een wapenstilstand. Maar dat woord heeft zij volgens mij heel bewust niet gebruikt. Dat hebben wij in de koppen van de berichten gelezen. Maar een gevechtspauze is nou iets wat voorzichtiger niet kan. Ik ben heel benieuwd hoe daarover gediscussieerd is. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat hier ook de vicepremier Sigrid Kaag, hoewel zij minister van Financiën is, zich hier ook over heeft uitgelaten intern. Sigrid Kaag kent de regio als geen ander. Wij hebben haar over dit onderwerp niet gehoord, omdat iedereen daar onmiddellijk opgewonden en overspannen op reageert, omdat zij ook familiair verbonden is met Palestijnen. En ik denk ook dat dat de reden is dat de vicepremier dit niet verwoordde. Minister Ollongren. Nogmaals, ik heb er niet bij gezeten. Het is een interpretatie van wat er gezegd is. Maar wat is eigenlijk het verschil tussen een gevechtspauze en een wapenstilstand? Misschien een hele domme vraag hoor, maar welke nuance is dat? Nou, Marten Kruijf is op dit moment geloof ik niet te bereiken. Die zal wel ergens anders zitten. Maar een wapenstilstand is natuurlijk wel een heel absoluut gegeven. En daar moet je over onderhandelen. En een gevechtspauze is toch een voorzichtige oproep. Lijkt mij, je moet naar het woordgebruik kijken. Ja. Van nu even niet, hè, pauze. Even niet schieten versus onderhandelen en tot een akkoord komen. En in het theater duurt de pauze meestal niet langer dan 20 minuten. En daarna gaan ze gewoon weer verder. Dus zo interpreteer ik het maar een beetje. Goed. Maar meer moet je me niet over vragen. Nee. Het politieke aan dit woord gebruiken is in ieder geval wel relevant om dat te constateren. En dan kom je meteen op de discussie ook in de Kamer, die eigenlijk ook alleen over woorden gaat. Ja. Want bij de Partij van de Arbeid is er, GroenLinks, is er heel veel discussie over het steunen van de motie van de SGP, die daarin pleitte van de week om Israël zonder meer te steunen en het recht te geven om te reageren op Hamas. Maar er stond verder niets bij in die motie over Palestijnen. En daar is heel veel discussie over geweest. Meer ook wel in de kranten, maar het is een supergevoelig onderwerp. Luister maar even hoe Frans Timmermans, de nummer 1 op de lijst GroenLinks, Partij van de Arbeid, gisteren bij Op 1 dat uitlegde, hoe dat precies zit. Er was heel veel discussie, niet alleen binnen de twee partijen, maar ook bij organisaties zoals Amnesty. Die zeiden, wacht eens even, pas op dat je met die formulering niet carte blanche heeft aan Israël om ook ziekenhuizen te bombarderen, alleen maar omdat daar Hamas-leden onder zitten. En ik vind het van krachtgetuigen dat de fracties dan zeggen, en de fractie dan zegt, en de partijen dan zeggen, dit moeten we heroverwegen. Overigens, De discussie die wij hebben binnen die twee partijen is een discussie die woedt in heel Nederland. Die woedt op de werkvloer bij mensen. Die overal. Die woedt tussen uw collega's, die woedt overal. En ik vind het een kwestie van kracht dat mijn partijen dat toestaan, die discussie. En uiteindelijk komen we wel samen. Ja, hij noemt het kracht, maar het leek toch vooral van buitenaf onrust. En alsof er een beetje gemuid werd en alsof het niet lukte om tot een helder standpunt te komen. Dan moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik afgelopen zaterdag bij het congres van GroenLinks Partij van de Arbeid was. En daar vond ik de onrust ten aanzien van het onderwerp wel zeer gematigd. Maar uiteraard in verkiezingstijd wordt dat ook door ons soort, laat ik daar eerlijk over zijn, flink opgepookt. En het feit dat er discussie hierover is, ik gaf net al aan hoe er met kouse voeten in het kabinet over gesproken wordt, is natuurlijk niet raar. Maar goed, het is wel campagne tijd. En woorden tellen wat dat betreft ook dubbel. En het gedrag van partijen driedubbel. En luister maar eens even hoe D66 Sjoerd Sjoerdsma over die motie, ik zal er zo nog wel meer over uitleggen, sprak de afgelopen week. Duidelijk is dat dat D66 Israëls recht op zelfverdediging steunt. Dat geen cent van de Nederlandse hulp bij Hamas terecht kan komen en dat Israël medische steun verdient. Maar we moeten niet selectief zijn. Wanneer Israël het internationaal recht schendt, collectief straft of Gaza blokkeert, dan moeten wij dat ook veroordelen. En dat vraagt de motie Stoffer 2729 niet. En daarom zijn wij tegen. Okay. Ja, en tegen, let op het woord tegen. Ja, ja. D66 was tegen. Ja, en motie Stoffer is dus de nummer 1 op dit moment van. Maar PvdA GroenLinks was voor. Ja, en luister maar naar Katy Perry. Israël heeft zich te houden aan het humanitair recht bij het beschermen van zijn burgers en Hamas moet gegijzelden onmiddellijk vrijlaten. En het collectief straffen van Palestijnen voor de daden van Hamas is een grove schending van oorlogsrecht en moet stoppen. Voorzitter, maar het was echt puzzelen hoe te stemmen op een aantal moties vanwege de gekozen woorden die niet de onze zijn. Woorden die bij mensen ook pijn kunnen doen. Of formuleringen die niet zorgvuldig zijn en ruimte laten voor verschillende interpretaties. Uiteindelijk hebben we gekeken naar de hoofdboodschap van deze moties en besloten om daar toch voor te stemmen. Nou, heel verschillend hebben die partijen dus gestemd. Ja, wat zegt dat? Zeker. Nou ja, dat zegt dat dit onderwerp zo ongelooflijk gevoelig is en dat iedereen alles weegt en ook bang is als er een standpunt is ingenomen, dat je erop wordt aangesproken de verkeerde kant te hebben gekozen. En het gaat echt, als je de ene kant kiest, dan word je door de andere kant uitgescholden en andersom. En deze motie dus, waarbij die zelfverdediging van Israël zonder meer omarmd werd en verder zonder enige verplichting van Israël aan de andere kant, die werd dus gesteund door Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, Ja 21, Groep Van Hagen, moet ik altijd even kijken, zijn die er nog? Ja, Groep Van Hagen, de PVV en BBB, die hebben daarvoor gestemd. En dus de Partij van de Arbeid en SP en D66 en Forum en Denk, die waren daartegen. En wat gebeurde er een paar dagen later? Dat Jesse Klaver opeens liet weten dat dat toch geen goede keuze was geweest. Je hoorde al een lichte trilling, dit is een interpretatie van mij, bij de woordvoerder die echt wel weet waar ze het over heeft van de Partij van de Arbeid eigenlijk. GroenLinks, Katy Perry. Ja. En nou ja, en of dat dan een fout is of niet, je hebt aan het begin gehoord dat Timmermans heeft uitgelegd hoe de gevoeligheid is en dat discussie er ook mogelijk moet zijn. Maar goed, het voor zijn bij motie en het tegen van anderen staat wel in de handelingen, in de notulen, zal ik maar zeggen, van de Tweede Kamer. Maar goed, het gaat natuurlijk om de vraag, hoe gaat dit de uitslag van de verkiezingen beïnvloeden? Nou, er wordt van de week bleek uit een enquête dat een groot deel van de Nederlandse bevolking, althans volgens de pijlers, redelijk genuanceerd over het conflict denkt. En niet per se aan de ene kant of aan de andere kant staat. Als je op Twitter kijkt, wat ik iedereen zou afraden, dan lijkt het anders. Maar goed, het geeft wel een beetje aan dat de spanning wat dat betreft nog niet zo is opgelopen. Maar je ziet overigens wel in allerlei landen, en ook in Nederland wordt dat gevreesd, dat het toch uitingen zijn van irritatie over de standpunten. En daar is iedereen wel voor bevreesd. En in hoeverre dat een rol gaat spelen in de campagne. We gaan het ook trouwens morgen wellicht zien in het eerste grote debat bij Twan Huis, waar BBB, Omtzigt en Timmermans zitten. Dus daar ben ik wel benieuwd naar hoe het onderwerp naar voren komt. Maar wat interessant is om te noemen, ik ken eigenlijk van de afgelopen jaren niet zo'n emotie oproepend onderwerp met betrekking tot oorlog. Hè. Bij Oekraïne waren we allemaal, ik heb het vorige week ook gezegd. Trouwens, dat is ook niet bijzonder, want iedereen zegt, in Oekraïne was iedereen daar heel duidelijk over. Hè. Russen deugen niet. Oekraïne moeten we kost wat kost steunen. Ja. En dat er ambtenaren zijn. Moet ik even ophouden? Sint van der Linden komt binnen en die heeft een nieuws. Nieuws, ja. Ja, de grens tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah, die is open. Dat nieuws dat werd al verwacht door de Amerikaanse ambassade vanochtend. Journalist Joost Scheffers in Cairo, Egypte. Goedemorgen. Goedemorgen. Joost, wat zie jij gebeuren aan die grens? Ja, eindelijk zien we de beelden aan de grens waar we al heel lang op wachten dat er vrachtwagens met noodhulp van onder meer het Egyptische Rode Kruis de grens met Gaza overgaan. Dus het zijn vrachtwagens van Egypte Gaza in. Gaan er ook mensen Gaza uit? Dat is nog niet bekend. De berichtgeving daarover ligt nog een beetje in het midden. De Amerikaanse ambassade heeft wel een verklaring uitgegeven voor haar burgers in de Gazastrook dat die mogelijkheid er wellicht gaat komen en dat het waarschijnlijk erg druk zal zijn aan die kant van de grens. Ja, Amerikaanse ambassade waarschuwde voor chaotische taferelen. Zie je daar iets van? Nee, nog niet. Het lastige is om daar verslag van te doen voor ons als journalisten, omdat Egypte niet onafhankelijke journalisten toegang geeft tot dat gebied bij de Sinai-woestijn. Dus op momenten als deze kijk ik nu naar de livestream van de Egyptische tv die vol trots met heel veel Egyptische vlaggen laat zien dat de vrachtwagens met Egyptische hulp eindelijk 2 weken nadat de Gazastrook werd afgesloten van de wereld eindelijk op een veilige manier de Gazastrook in kunnen gaan. Ja, om toch de Palestijnse bevolking die al heel lang zonder heel veel goederen zitten eindelijk van hulp te kunnen voorzien. Dankjewel, journalist Joost Scheffers vanuit Egypte over het openen van de grens tussen de Gazastrook en Egypte. Ja, dankjewel, Sint van der Linden. We gaan weer terug naar Kees Boman. Die was bezig met zijn betoog. Het ging over de invloed die deze situatie heeft op de verkiezingen in Nederland. Nou ja, los van het feit dat dit in ieder geval bij alle ellende goed nieuws iets is. Van positief nieuws genoemd kan genoemd worden. Ik wou het er even hebben, toch ook dat die gevoeligheid zo ver gaat en de emotie ook, dat de ambtenaren een brief hebben geschreven en hebben laten uitlekken. Naar de Telegraaf en de NRC zag ik dat. En NRC zat zelf een brief ook van ambtenaren van Buitenlandse Zaken. En om dat maar even kort samen te vatten. Ambtenaren maken zich heel erg druk over de selectieve verontwaardiging die er in Nederland heerst. En vooral bij de overheid of bij het kabinet. En dat men toch ook de aandacht moet hebben voor de humanitaire aspecten en internationaal recht. En ja, dat is heel bijzonder. Gisteren zei Timmermans als oud-minister van Buitenlandse Zaken daar ook iets over. Hij rommelde een beetje met het woordgebruik van op de vraag van Sven Kokkelman, moet je die mensen, als die zoveel kritiek hebben, uiteindelijk en niet bijdraaien, ontslaan. Daar kwam het eigenlijk ongeveer op neer. Nou ja, ambtenaren hebben natuurlijk wel het recht een eigen mening te hebben, maar als ambtenaren op Buitenlandse Zaken daar echt kont van doen van zoiets, dan is het wel lastig op een gegeven moment om het beleid ook als ambtenaar mede uit te voeren. En nou ja, mensen moeten in dit geval maar wel even naar Twitter kijken, naar Voermans, staatsrecht professor, die nog eens even artikel 10 uit de ambtenarenwet erbij haalt. Ja, we hadden het vanmorgen er ook even over. Zeker. In hoeverre je daar wat kan en wat niet eigen kan. Mening kan geven. Maar je zegt eigenlijk al met al, het is heel moeilijk tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Elk woord wordt op een goudschaaltje gewogen. Laten we het toch nog heel even ook over Europa hebben. Want Europa, dat lukt ook niet echt volgens mij om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Nee, over brieven gesproken van ambtenaren in Nederland. Ook ambtenaren van de Europese Unie hebben een paar kantjes met gelijksoortige kritiek aan de commissievoorzitter von der Leyen gestuurd gisteren. Dus het feit dat ambtenaren zich druk maken over de standpunten of het niet durven innemen van standpunten vanwege de gevoeligheid van het onderwerp Israël-Gaza is breder. Maar je hebt gelijk, inderdaad, in Europa van de week is er ook zichtbaar geweest dat er niet echt een duidelijke keuze wordt gemaakt. In de Financial Times stond vanmorgen het woord powerless. De Europese Unie is powerless, hè, is krachteloos. En wat is nou het geluid? Wie spreekt er nou eigenlijk het standpunt van de Europese Unie uit? Je weet dat buitenlands beleid met unanimiteit moet worden afgesproken. En dus daarom komt er ook nooit een heldere tekst uit. En von der Leyen, die ook weet dat er volgend jaar verkiezingen zijn en ook weet dat ze graag die plek wil behouden als commissievoorzitter, en ook weet dat ze niet over het buitenland beleid gaat, maar dat ze wel lef heeft en dan gewoon daar uitspraak over doet. Oh ja, je wou iets vragen? Nee, ik dacht dat ze graag gingen horen. Oh ja, dat is waar, dat is een goed idee. Israel has the right to self-defense in line with international law. Hamas are terrorists, and the Palestinian people are also suffering from that terror, and we have to support them. And there is no contradiction in standing in solidarity with Israel and acting on the humanitarian needs of the Palestinian people. Ja, nou ja, de pointe van dit verhaal is wel duidelijk. De Palestinian people. En dit zei von der Leyen van de week in het Europees Parlement, want er is een resolutie aangenomen, namelijk ook over het internationaal recht. En von der Leyen is daar gedwongen ook te zeggen, wat ze aanvankelijk niet deed. We moeten Israël helpen, maar we moeten ook kijken naar het internationaal recht. En ze is ook nog naar de VS geweest, hè? Ja, naar Biden. En daar is dat is dan wel leuk om te lezen hoe die gevoeligheid ook onderling is. Hè. De grote man. Michel van de Europese Raad, hè, van de regeringsleiders, die ging apart naar Biden. En daarna was het Biden samen met von der Leyen. Nou ja, mensen thuis denken, waar heeft hij het allemaal over? Maar om maar aan te geven dat dit, ik gebruikte het woord eerder, kousenvoetenpolitiek. Ja. Het is allemaal heel gevoelig. Wie zegt wat wanneer en waar wil men uiteindelijk naartoe? Het punt is wel dat er volgende week een Europese top is in Brussel. En dan komt dit bovenaan op de agenda al meteen donderdag. En Europa zal toch zo langzamerhand wel eens een mening moeten verwoorden. Oké, okay, Kees, helder. Voordat we naar de bonus... Nee, volgens mij heb je nog wat verdiver van de campagne. Even kijken, ingekomen stukken. Ik ben een beetje... Ja, ik loop zelf ook op kouze voeten. Ja. Daar gaat tijd in zitten. Maar je kunt ook overslaan dat we meteen naar de bonus gaan. Nou, mensen moeten maar even de kranten goed scannen. Henri Bontebal in de Telegraaf. Wat mij daar vooral bij opvalt, hij noemt wel heel even Hoekstra. Maar als je aan Bontebal denkt en aan hem naar hem kijkt en naar hem luistert, dan is iedereen eigenlijk vergeten. God, hoe heette ook alweer die vorige leider van het CDA. Dus dat is toch eigenlijk wel nu al reeds succesvol voor Bontebal. En die stelt niet veel eisen en heeft geen grote mond. Verliezen kan niet meer. En, dus hij kan alleen maar omhoog gaan. En het enthousiasme straalt hij echt heel goed uit. En dat is geen flauwe opmerking. Ik denk dat het CDA het beter gaat doen dan wij nu allemaal uit peilingen denken te kunnen voorspellen. Jezielkus van de VVD zien we nou ook overal voorbij schuiven. Nou, die houdt nog steeds de deur open voor de PVV. Ja. En twijfelt of ze met de PvdA samen moet regeren, want dan krijg je maar waterige compromissen. En dan zie je uiteindelijk, laat het daar maar even bij, dan zie je uiteindelijk dat al die partijen toch weer zeggen met wie ze misschien wel en met wie ze misschien niet samen willen werken. Terwijl wij aan één woord nu in dit tijdsgevricht denken is samen. En het zou misschien ook wel een campagnetip zijn van mij, geheel onbetaald en vrij verwoord. Misschien is het goed is dat partijen gewoon voor de kiezer eens duidelijk aangeven met wie ze een regering willen vormen, zodat we weten waar we aan toe stemmen en wat we vervolgens op 23 november kunnen verwachten. Ja. En dan nu de ta-da-da-da, moet ik dan toch maar even. Hans Spekman, oud-voorzitter van de Partij van de Arbeid, die was tegen de samenwerking GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Vond hij eigenlijk een schrikbeeld. En zomaar bij het zeppen, ik weet ook niet hoe ik er opeens terecht kwam. Belandde ik bij Vandaag Insight, onder leiding van Wilfred Gené. Oh. En met hoofdrolspeler. Zat Spekman daar? En daar zat Spekman en die legde nog eens uit waarom je dat GroenLinks eigenlijk, hij denkt er nu iets genuanceerder over, niks vindt. Ik ben bang voor moraliserend links. Sorry, dus dat is links die je precies helemaal voorschrijft hoe je persoonlijk moet leven. Ja, daar ben ik bang voor. Ik was bang dat je met GroenLinks dat sterker in huis haalt. En dan hebben iedereen zijn afwijking. Hè? Dus ik hou bijvoorbeeld van vuurwerk. Ja, dat mag dan ook niet meer. Ik weet het al precies. En de open haard mag dan ook niet meer. En ik snap allemaal dat het in de open haard, toch? Gewoon buiten vuurwerk? Ja, dat mag helemaal. Dat is niet verstandig. Nee, oké. Dat is goed, ja. En als je dat doet, ja, dan dan verlies je zeg maar steun van heel veel mensen. En dan zit je alleen maar te prediken wat in je eigen straatje komt. Ja, wat hij in ieder geval wel liet doorschemeren, is dat hij toch wel op de lijst GroenLinks, Partij van de Arbeid, stemt. Maar nou ja, het was toch voor mij wel een opvallend moment van aandacht vragen en aandacht zoeken. Zeker als je daar uitgenodigd wordt en er ook daadwerkelijk gaat zitten. Nou ja, ik ga naar deze 60-congres. Nou, veel plezier, Kees. Ja. En we zien je volgende week weer. En als de luisteraars meer informatie willen, dan kunnen ze altijd terecht op NPO Radio 1. nl/nieuwsweekend. We hebben ook een Facebookpagina. Twitteren mag ook met de hashtag Nieuwsweekend. Anonymous sacrifice. Shoot me up to your satellite. Spread around the globe to be magnified. Everybody shoot the messenger. Left, right, black, white, blue, red lights. Oh, engines go. Like a whisper till it grows. Bigger and the trigger goes boom till it blows. They'll say it was a judgment call. Get out of the room with your question marks. Politics in the nick of time. The story runs deeper than the headlines write. There's no stars in the basement, no. What goes down there ain't magical. Hello, van Gold Kimono. Ja, het WK in Qatar, weet je nog? Die stadions die gebouwd werden, hoe duur het was. Mensen die overleden bij het bouwen ervan. Er waren veel beloftes. Dus zo zouden de stadions een nieuwe functie krijgen. Een deel zou worden afgebroken. De stoertjes zouden naar de derde wereld gaan. We zijn een jaar verder en AD-journalist Sander van Mersbergen heeft gezien dat er niets van al die beloftes terecht is gekomen. Maar in Qatar kan het niemand heel veel schelen. Want ze zijn inmiddels alweer verder. Ze zijn bezig met een eigen floriade en met hun rol op het wereldtoneel. Sander van Mersbergen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, als je het hebt over duurzaamheid, dan was hier nogal wat winst te behalen. Stadions uit het niets opgebouwd. Ja. En hoe liggen ze er nu bij? Wat is er nu van over? Ja, er is nog hetzelfde van over als dat er stond tijdens het WK. Ik ben tijdens het WK ook daar geweest. En toen gingen we op een gegeven moment weg met het bericht eigenlijk dat een van die bekende stadions, ik weet niet of jullie dat nog in beeld hebben, het containerstadion, dat is stadion 974, dat had een buitenkant van containers. Dat was heel bijzonder. En dat was volledig demontabel. Dus dat kon afgebroken worden en naar een ander land worden gestuurd om daar weer te worden opgebouwd. En het bericht was eigenlijk van ja, dat gaat nu gebeuren. En we zullen het eens laten zien. En ik was dus begin oktober terug en ik reed daar naartoe. En toen stond het er nog volledig, tot mijn verbazing. Want dat is wat je gedaan hebt. Je hebt het vliegtuig genomen, een huurauto, en je bent gewoon al die stadions af gaan rijden. Ja, onder meer. Ik ben ook bij de arbeiders gaan kijken bijvoorbeeld. Dat ga ik later nog in de krant laten zien. Alleen ook inderdaad bij AD, de AD, hè? Heb je een stuk. Ja. In het AD inderdaad, ja. En, maar ook bij de 8 stadions wezen kijken. Er waren 8 stadions waarin gevoetbald werd. En 7 daarvan die waren gloednieuw voor het WK gebouwd. Per stuk kosten ze tussen de 400 en 800 miljoen euro. Bij elkaar 6 tot 10 miljard. Dus dat is echt ontzettend veel geld. En de grote vraag was eigenlijk, en ook de grote vrees was, worden die stadions nog wel gebruikt na het WK? Maar waarvoor zouden die dan gebruikt kunnen worden, zoveel stadions? Ja, dat is een hele goede vraag. Want stel je voor, Doha, dat is één stad. Daar staan dus nu 8 stadions van het formaat. Amsterdam Arena, De Kuip, ja. Allianz Arena, Wembley. Dat staat er gewoon allemaal. Maar hoe hebben ze dan ooit gedacht dat ze die nog zinvol zouden kunnen gebruiken? Ja, en daar was dus van tevoren waren er heel veel vragen over. En toen was dus de belofte van ja, een minimaal 200.000 stoeltjes gaan we naar het buitenland sturen. Dus naar andere landen die het nodig hebben. 1 volledig stadion en 4 andere stadions zouden worden gehalveerd. En die capaciteit zou dus worden getransformeerd naar andere landen waar stadions nodig zijn. En ook, wat ook wel interessant was, van de rest was de belofte, dit worden echt levendige plekken voor de buurt. Mensen in Qatar kunnen daar. Nou, er staan speeltuinen, fietsapparaten, fietspaden liggen daar, terwijl er echt in Qatar niemand fietst. Bijna daar. Niemand fietst. Er liggen ruiterpaden. Nou ja, er wordt nog wel eens paard gereden in Qatar. Maar het is toch allemaal voor zoete koek geslikt destijds. Ja, op een gegeven moment kon. Volgens mij kon je ook niet veel anders. Want het WK kwam eraan. Dus iedereen zei van nou, we laten het maar gebeuren. En we zien wel wat er van komt. Ja, en wat je nu dus ziet is dat er echt. Er is gewoon niks gebeurd. Het is echt, alles ligt erbij. Alsof, was je nog verrast? Ja, waar ik door verrast was. Ik dacht zelf een klein beetje van. Toen ik het zag, dacht ik, oh, dit is wel een probleem. Want je hebt nu 8 stadions waar nooit iemand zit. En er wordt wel eens gespeeld voor de competitie in Qatar. Dan zitten er 300 of 500 mensen op tribune in een stadion van 60.000 mensen of zo. Ik denk dan, dat is een probleem. Maar wat mij eigenlijk verraste was dat ik de enige was die dat een probleem vond. Want in Qatar. Ja, dan zeggen ze, ja, we hebben ons doel bereikt. Tijdens het WK heeft iedereen naar ons gekeken. Iedereen kent Qatar nu. Qatar heeft 300.000 paspoorthouders. Dus dat is een aantal vergelijkbaar met de stad Utrecht, zeg maar. En toch is het nu wereldberoemd. En zij zijn nu verder aan hun merk aan het bouwen. Want zij willen heel graag een rol op het wereldtoneel spelen. Ze hebben heel veel geld. Alleen ze weten ook dat die inkomsten van olie en gas, dat het eindig is. Dus ze willen gewoon een toekomst voor zichzelf creëren. Dit was één stap en dat is gelukt. Ja. Ben je nog met arbeiders? Dat wil ik ook nog heel even weten. Hoe is het daarmee verder gegaan? Want er zou emploi worden gevonden voor sommigen. Er zou een beter leven worden geregeld. Dat bleef een beetje vage belofte. Wat is daarvan terechtgekomen? Ja, als je daar door een Nederlandse bril naar kijkt, dan kun je nog steeds alleen maar huilen eigenlijk als je dat ziet. Het was 42 graden toen het was. Gevoelstemperatuur 45 graden. En overdag om 1:30, 2:00 staan er gewoon mensen aan de snelweg te werken. Mensen zijn op bouwplaatsen bezig. Als je met die mensen zelf praat, dan zeggen ze, het is echt wel beter dan een paar jaar geleden. Want nu. Ze zeggen bijvoorbeeld ook, ja, het is in augustus was het nog veel warmer. En in augustus zijn er in ieder geval een aantal uren tussen 10:30 en 4:30 dat ze niet buiten hoeven te werken, bijvoorbeeld. Maar goed, ik ben ook in een arbeiderskamp geweest. En ja, dat zijn gewoon echt, dat zijn gewoon sloppenwijken in een stad waar het geld tegen de plinten klotst. Die mensen wonen tussen de fabrieken. Er staan olievaten op hun woonterrein. Ze slapen met z'n achten in een klein kamertje. Ze hebben, nou ja, een washok is een soort barak eigenlijk, waar ze zich zelf een beetje kunnen afspoelen. Dus maar ik dacht dat die migranten weer terug waren gegaan naar hun land, nadat die stadions waren afgebouwd. Nee, Qatar is echt volop verder aan het bouwen. Aan... Dus die zijn daar gebleven? Ja, de meeste wel inderdaad. Er wonen nog steeds 3 miljoen mensen in Qatar... waarvan 2,7 miljoen mensen migrant zijn. En die bouwen, die zijn bewaker, die zijn hovenier... die zijn hotelmedewerker, dat draait gewoon door. En er wordt nog steeds volop gebouwd. Ik was ook in een grote shoppingmall. Ze hebben er al 25, dit was nummer 26. Nu hebben ze het Place Vendôme in Parijs hebben ze nagebouwd. En dat is weer een shoppingmall met Louis Vuitton en met alle andere dure merken. En dat zijn gewoon echt statussymbolen voor die Qatariërs. En daar hebben ze mensen voor nodig. Ze hadden toch ook een museum in Doha? De Kees Wieringa is daar nog directeur geweest. Ja. Ben je daar nog geweest? Daar ben ik de vorige keer wel geweest. Ze hebben best wel veel hele mooie musea trouwens. Ja. En wat ook grappig was, ze hebben ook een sportmuseum. Dat is wel leuk in relatie tot het WK. Want het geluid is ook altijd dat Qatar misschien de zomerspelen nog een keer wil organiseren. En die willen ze dan in de winter spelen of in de winter gaan houden. Dat zou dan de eerste keer zijn dat de Olympische zomerspelen in de winter zijn. En daar wordt altijd een beetje mysterieus over gedaan van is dat nou het plan of niet? Nou, ik was in het sportmuseum, dat is nieuw. En dan staat er gewoon van Doha will bid again. Dus dat is gewoon hun grote doel om nog een keer die zomerspelen binnen te halen. Om maar een plek op dat wereldtoneel. Wat willen ze uiteindelijk? Stel, olie en gas zijn niet meer de inkomstenbron. Ja. Wat is Qatar dan nog en wat voor rol willen ze in de wereld spelen? Ja, dat is best wel een heel spannende vraag eigenlijk. Want je hebt daar nog 6-7 landen in die golf die eigenlijk met precies hetzelfde probleem kampen. Hè? En Qatar, wat in ieder geval de experts erover vertellen, zoekt echt zijn eigen niche. Ze willen een diverse economie met een aantal speerpunten. Dat is toerisme. Nou, dat is echt heel lastig, want Qatar is geen leuk land. Het is, het is heel streng. Gaat er niet voor je lol heen? Nee, het is heel streng. Je mag heel weinig en het is altijd heel heet. Wie moet dan al die Louis Vuitton tasjes kopen? Ja, toch vooral de Qatari zelf uiteindelijk. Die hebben geld genoeg. Ze willen veel grote evenementen organiseren. Nou, wat je al zei, nu de opvolger van de Floriade is er. En ze willen heel graag een soort diplomatieke hub zijn in de wereld. En daarvoor hebben ze eigenlijk contacten met echt alle partijen. Dat is heel opvallend. En nu in het conflict tussen Israël en Hamas, waar we het net over hadden, spelen ze daar ook heel handig op in. En spelen ze ook een hele belangrijke rol eigenlijk. Maar wacht eens even, een Floriade daar in die zandbak? Ja, ook. Het was echt heel bizar. Daar zijn ze al mee bezig. Ja. Nee, dan moet je de plantjes goed water geven. Ja. Het was wel grappig. Vorig jaar in het vliegtuig daar naartoe stond alles in het teken van het WK. En alles langs de straten was het WK komt naar Qatar. En nu staat alles in het teken van Doha 2023 Expo. En toen ik daar naartoe ging, dacht ik van nou, dat is de grote wereldexpo. Maar het bleek dus de tuinbouwexpo te zijn. De facto de opvolger van de Floriade. In Nederland zijn we ermee opgehouden. Ja, in Nederland was het een Almere is er bijna aan onderdoor gegaan. Ja. Doha voorspelde, er komen 3 miljoen mensen hier naartoe van over de hele wereld. En de wereld komt opnieuw naar Qatar. Ja, ja. Nou, en ik stapte daar de poorten binnen en het was gewoon letterlijk uitgestorven. Er stond zelfs bij de paviljoens waar je informatie zou moeten kunnen krijgen over wat er te zien was. Ook het Nederlandse paviljoen. Die Floriade die is dus al daadwerkelijk open nu. Die was geopend, ja. Hey, nog heel even naar die stadions. Hè. Je zei, er gebeurt eigenlijk heel erg weinig. Worden ze wel onderhouden? Ja, het is echt een soort Kafka, of hoe noem je dat? Het zijn echt spookkastelen. Want ik kwam dus bijvoorbeeld 's avonds bij het Education City stadion. Dan staan gewoon nog de controlepoortjes waar je door naar binnen ging tijdens wedstrijden. Daar staan de lichten nog aan, groen en rood. Het gras werd verlicht met van die speciale grasverlichting om het te laten groeien. Omdat er in januari nog een keer een Azië-cup wordt gespeeld. Omdat het ooit wel weer gebruikt wordt. En ik zag ook in een stadion wat helemaal dicht was. Was gewoon iemand aan het schoonmaken. Dat was, want we hebben natuurlijk ook voorbeelden van plekken waar die stadions staan weg te roesten en te rotten. Ja. Nee, het ziet er allemaal nog steeds schitterend uit. En ook dat Education City waar ik net aan refereerde, dat wordt de Diamond in the Desert genoemd. Omdat het echt een schitterend dak heeft van een soort diamanten fonkeling. En als je er s'avonds naartoe rijdt, dan denk je nog steeds van ja, dat is geweldig. En hier vinden prachtige evenementen. Ze doen het wel allemaal. En ze staan wel op de kaart. En iedereen weet inmiddels waar Qatar ligt. In tegenstelling tot veel van die andere landen. Ja. Maar je had het over een soort diplomatieke hub. Een soort scharnier tussen Azië, Europa en het Midden-Oosten. Die rol willen ze spelen. Ja. Hoe oprecht is die diplomatieke rol? Want ze worden ook genoemd als een stiekeme financier van Hamas. Ja, om maar eens iets te noemen. Ja, het is eigenlijk niet eens stiekem. Want ze hebben zelf laten weten dat ze 30 miljoen per maand naar de Gazastrook sturen, naar de overheid daar, om bijvoorbeeld de elektriciteit en de ambtenaren salarissen te betalen. Ja, de overheid in Gaza is natuurlijk Hamas. Dus dat, en ook het politieke hoofdkantoor van Hamas en een van de grote leiders, dat zit ook in Doha. Dus wat dat betreft wordt daar niet heel, er wordt niet heel stiekem over gedaan, laat ik zo zeggen. Dus die hubfunctie, dat valt dan wel mee. Ja. Dat is gewoon kant kiezen. En ik heb ook aan diplomaten gevraagd waarom het nou zo is dat Amerika, Duitsland, Groot-Brittannië, Mark Rutte deze week, waarom die toch allemaal met Qatar willen praten. En ze zeggen eigenlijk van Qatar stelt zich altijd heel erg pragmatisch op. Dus op een bepaalde manier kleeft hun hele nauwe band met Hamas kleeft niet zo aan ze. En ik sprak bijvoorbeeld met Ben Bot, de oud-minister van Buitenlandse Zaken. En die zei ook van ja, wie moet je nu anders benaderen om goed contact met Hamas te houden? En daar komt nog bij, wij in het Westen hebben Qatar allemaal heel hard nodig, omdat zij vloeibaar gas leveren. Onlangs heeft Duitsland nog een heel groot contract afgesloten. Ja, als we dat niet willen, dan moeten we terug naar Rusland bijvoorbeeld, om daar ons gas... Dus het lukt ze eigenlijk wel. We kunnen erom lachen, maar eigenlijk krijgen ze het allemaal wel voor elkaar. Ja, het zijn 300.000 mensen die heel veel geluk hebben gehad en die daar ook heel dankbaar gebruik van maken van hun geld, inkomsten en energiebronnen. Moeten we niet stoppen met al die toernooien laten roleren? Gewoon de Olympische Spelen terug naar Athene en het WK gewoon ook op één plek? Of misschien gewoon niet in één land, maar in verschillende landen? Ja. Dat je niet steeds nieuwe stadions moet bouwen. Ja. Het lijkt zo zinloos en verspillend. Ja, ik kijk alleen naar de feiten. Maar wat dus de feiten zijn, is dat die 8 stadions er nu staan, dat ze in Qatar niet nodig zijn en dat we met z'n allen... Ook Nederland, wij hebben meegedaan. Heel veel Europese landen, wij hebben gewoon meegespeeld. Mm-hmm. We zijn wel kritisch geweest, maar we hebben uiteindelijk allemaal meegedaan aan het toernooi. Wat heel leuk was, want ik ben daar geweest. Het toernooi zelf was echt heel gezellig. En er waren mensen van over de hele wereld. En het was een schitterend visitekaartje voor Qatar. Dus nou, dat is gelukt voor Qatar. Alleen wat je nu ziet is dat... Ook wel heel veel kritiek op de arbeidsomstandigheden. Ja, nee, zeker. En die doden die vielen bij die bouw. Ja. Nee, uiteraard. Maar als je daar was tijdens het toernooi, dan dacht je van nou, dit is leuk en de uitstraling is leuk. En alleen nu zie je dus dat het alleen daarvoor gebouwd is. En dat daar moet je dus rekening mee houden. Echt duurzaam is het niet. Sander van Mersbergen, dank je wel. Over Qatar als belangrijke speler op het wereldtoneel. En je schrijft erover voor het Algemeen Dagblad. Ja, geen dank je wel. Dank je wel. When I did, can't believe you played me out. Ja, daar was ze weer. Amy Winehouse, Mr. and Mrs. Jones. Me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones, ja. Dat was het. Het is een schrikbeeld voor alle jonge ouders. Wiegendood. Om dit te voorkomen is er vanaf de jaren 90 al een breed verspreide voorlichtingscampagne. De verloskundige, de kraamhulp, het consultatiebureau, de huisarts, allemaal geven ze voorlichting aan aanstaande ouders. Hoe je je kindje in bed moet leggen. Maar nu zijn er zorgen dat social media de voorlichting de pas af gaan snijden. Ja, wat is hier nou toch weer aan de hand? Goedemorgen, Floortje Kanitz. Ja, goedemorgen. Ja, ja. U heeft onderzoek gedaan naar onder andere de hashtag Sleeping Baby. Ja. Sleeping Baby. Nou goed, ik heb daar nooit op gekeken. Maar goed, zullen we eerst even uitleggen nog wat wiegendood is? Want niet iedereen weet dat misschien. Ja, wiegendood is eigenlijk een term die we alleen in Nederland gebruiken. Dus dat is sowieso al wel uniek. Maar internationaal gebruiken we eigenlijk SUDI. Dat is, staat dan voor Sudden Unexpected Death in Infancy. Oh god, en hoe heet en dat dan? Unexpected death in infancy. Dus eigenlijk het plotseling onverwacht overlijden van een baby. En waarom heet het bij ons wiegendood? Vind ik eigenlijk wel veel mooier. Ja, maar het is eigenlijk wel ook een beetje een gekke term, want het gebeurt niet zo heel vaak in een wieg. Dus, baby's slapen natuurlijk in allerlei plekken. En juist een wiegje is juist een heel veilige plek voor een baby om in te slapen. Dus wat dat betreft is de term wiegedood natuurlijk ook weer een beetje raar. Maar als baby's niet aan wiegedood overlijden in een wieg, op welke plek overlijden ze dan wel aan wiegedood? Ja, bijvoorbeeld in een ledikant, op een bank, in het bed van de ouders, in een kinderwagen. Soms zelfs in een draagzak. Maar het is wel eigenlijk altijd tijdens de slaap van de baby. Dus wel als ze aan het slapen zijn. Wat gebeurt er? De baby ligt verkeerd, stikt. Hoe komt hij tot zijn einde? Ja, we weten eigenlijk niet precies hoe een baby komt te overlijden als het gaat om wiegedood. Dat is eigenlijk ook juist de definitie van wiegedood. Er wordt geen oorzaak voor het overlijden gevonden. Wat we wel weten is dat vaak eigenlijk een soort reactie op dat ze dus wakker worden uit die slaap in een benarde situatie. Als ze dus bijvoorbeeld niet genoeg zuurstof meer krijgen, dat ze dan dus niet wakker worden als reactie daarop. En dat kan bijvoorbeeld zijn als ze op de buik te slapen worden gelegd. Dat is een hele belangrijke risicofactor ook voor wiegedood. Dus als een baby op de buik ligt en zou niet genoeg zuurstof krijgen, dan zou die normaal gesproken wakker moeten worden, daarop reageren, huilen, het hoofdje draaien. Maar in het geval van wiegedood lijkt dat niet te gebeuren. Dus dat is eigenlijk waarom dat precies? Komt het veel voor? Nou, niet heel erg veel gelukkig. In Nederland zijn er zo'n 20 tot 30 gevallen per jaar. En dat waren er in de jaren 80 nog zo'n 200. Dus wat dat betreft is dat flink gedaald. Komt dat zo gedaald is? Er was een kinderarts en die heeft ontdekt dat veel baby's die dus overleden onder dat plaatje van wiegedood, dat die dus op de buiten slapen lagen. Okay, dus dat is heel belangrijk geweest. Ja, dat ze en hij heeft toen eigenlijk samen met zijn vrouw, die jeugdarts was, Guus de Jonge heette die, de kinderarts. En die heeft eigenlijk voor gezorgd dat alle baby's op de rug gedraaid werden. Dus er ligt nooit meer een baby op zijn buik. Waarom deden ze dat vroeger dan wel? Ja. Of sommige kinderen vinden het gewoon fijner om op de buik te slapen. Misschien. Ja, we weten ook wel dat is die reactie op dat wakker worden, dat die dus lager is bij baby's die op de buik liggen. Maar dat betekent dus ook dat een baby dus ook heel diep slaapt als je op de buik ligt. Dus het is ook wel begrijpelijk dat ouders denken van, oh, mijn kind slaapt niet, maar op de buik wel. En dat is eigenlijk juist dus waarom het risico hoger is. Je hebt ook mensen die graag op hun buik slapen. Ja. Rugslapers, buikslapers, zijslapers. Dus dat zal misschien bij kinderen. Ja, bij baby's is het natuurlijk dan nog net anders voordat ze kunnen gaan draaien. Dan kiezen ze er niet zelf voor. Dan worden ze er neergelegd. Ik begreep ook dat bijvoorbeeld losse dekens en knuffels ook een risico zijn. Ja. Ja, bijvoorbeeld als ze daar met hun gezichtje onder terechtkomen. Maar ook, het gaat vaak dan ook om losse dekens. Dat het dan te veel is, dat het dus te warm is. Als een baby het te warm heeft, kan dat ook een groot risico zijn op wiegedood. Dus dit zijn drie duidelijke regels. Baby op de rug, geen dekentje, maar iets wat vast zit, slaapzakje-achtig ding. En geen knuffels. En toen ging je kijken op hashtag sleepingbaby op Instagram, want iedereen postte een mooie slapende baby. En wat zag je toen? Ja, we hebben dus eigenlijk de vier van veilig slapen in Nederland. Er zijn er eigenlijk dus vier. Dus in een eigen bedje, een leeg bedje, in een slaapzak en op de rug. En ik heb dus eigenlijk dan hashtag sleeping baby is dan de Engelse term. Ik heb juist op Nederlandse hashtags gezocht. 22 in totaal. En dat is baby slaapt? Bijvoorbeeld. Hashtag slapende baby. Hashtag babybedje. Van alles heb ik opgezocht. Hashtag en... levensgeluk. Hashtag nee. Jonge moeder. Nee, het ging wel allemaal over slaap en baby's. En dan heb ik van al die hashtags heb ik de 200 meest recente foto's heb ik daarvan afgehaald. En die heb ik allemaal bekeken of er een slapende baby op te zien was. Of een ogenschijnlijk slapende baby. Je weet het natuurlijk niet altijd zeker. En die heb ik samen met een andere onderzoeker hebben die allemaal geanalyseerd op die vier punten. Want jij zit op Wageningen University and Research. Ja. En je hebt het onderzoeken gezond leven. Ja, oh, nou dat zoiets? Ben ik nu. Maar in Wageningen ja, werk ik bij de afdeling voeding en gezondheid. Dat is misschien dan net een beetje raar. Maar... En hoe kwam je op het idee om hier eens even onderzoek naar te gaan doen dan? Ja, ook via een gekke weg. Via mijn stage bij de GGD en zo bij onderzoeker Monique Loire, die ook wel bekend is in dit... deze onderzoekwereld terechtgekomen. En, want er was geconstateerd dat wiegedood weer vaker voorkwam. Toen dacht jij van, had je toen zelf het idee misschien social media daar iets mee te maken? Nou ja, het is eigenlijk dus vooral van, omdat het dus zo weinig voorkomt in Nederland, dat we het een beetje vergeten. En daardoor misschien denken van, oh, mijn baby kan wel weer op de buik slapen, want het komt toch, ik hoor eigenlijk nooit meer iets over wiegedood. Ja. En dat is dus een beetje het gevaar. Ja. Zag je ook dat die regels, die heel helder zijn, met voeten worden getreden op social media? Dat influencers en andere zelfbenoemde autoriteiten, een ander beeld verspreiden? Ja, want dat is natuurlijk om meteen even dan de resultaten zo van mijn onderzoek te benoemen. Want er bleken van meer dan 500 foto's die ik heb geanalyseerd, bleken er maar 6 die in overeenstemming waren met die 4 adviezen. Dus dat is echt super weinig. Dus ze lagen op hun buik, er lagen knuffels bij, losse dekentjes, noem het allemaal maar op. Ja, en dan vooral niet in een slaapzak. Wat natuurlijk misschien ook iets minder sexy is op een foto op Instagram. Dat kan natuurlijk wel, hè, dat een rol speelt. Ja, zeker. Maar ook echt veel op de buik, bij ouders in bed. En ik heb ook apart nog los van die hashtags heb ik ook 10 grote platforms of bedrijven gericht op baby's en ouders. Of ouders van baby's dan bekeken. En daar was het eigenlijk nog erger. Daar was maar 1 foto die voldeed aan alle 4 adviezen. En dus inderdaad, dan heb je dus over die bijvoorbeeld de grote bedrijven. Die daar het dus nog slechter gesteld is. Die reclame maken voor ledikantjes en de baby verkeerd neerleggen. Ja, of luiers waarbij de baby dan op de buik ligt. Heeft dat invloed? Denk je dat daardoor het beeld ontstaat dat de goede manier is? Ja, ik denk dus, we weten uit ander onderzoek dat beelden een grote invloed kunnen hebben op hoe mensen over bepaalde dingen denken. En ik denk dat het dus heel erg een effect kan hebben op wat wij zien als wat normaal is. En... als jij in je omgeving en bijvoorbeeld dus social media is ook gewoon onderdeel geworden van onze omgeving. Waar wij dingen voorbij zien komen. En als jij daar alleen maar baby's op de buik ziet slapen, dan denk je dat dat normaal is. En dat het grootste gedeelte van de mensen hun baby op de buik legt. Terwijl dat in de praktijk niet zo is. Het is een zorg die we vaker horen, hè? Ook op andere gebieden. Want artsen die zeggen dat ook vaak ga niet op onze stoel zitten. Ja. Wij zijn de dokter en dan komen er allerlei gezondheidscoaches en mensen online die adviezen gaan geven. Ja, dus dat kan ook wel inderdaad een risico zijn. Van dat we wel zorgen dat de adviezen die gegeven worden, dat die echt onderbouwd zijn. Ja. Dat iedereen hetzelfde advies blijft geven. Ja. Ik las dus, want ik zei net, op andere gebieden gebeurt het ook. Er bleek dat meer vrouwen abortus laten plegen. Ja. Omdat zij zich laten beïnvloeden door social media. Ja. Want hoe zit dat? Die influencers die zeggen dus, je hoeft geen anticonceptie te gebruiken bijvoorbeeld. Of je kan het ook op een andere manier voor elkaar krijgen. Ja, dat is nu echt wel een trend. Natuurlijk ook in mijn generatie. Tegen de pil. Vrouwen geen hormonen meer willen slikken. En dan, zeker. Dus, en wat wordt er dan gezegd? Je kan ook zonder die pil te gebruiken, kan je ook een betrouwbare anticonceptie gebruiken, maar dat blijkt dus niet altijd. Ja, dat blijkt dus niet zo betrouwbaar te zijn. We zien het nu dus meteen in de cijfers dat dus het aantal abortussen neemt toe. En zoiets, zeg maar, dit is natuurlijk meteen een concreet voorbeeld. En dit kan natuurlijk op alle vlakken, gezondheidsvlakken, nu gaan ontstaan. En ja, als we het dan over wiegedood hebben, dan is het dus te hopen dat het niet meteen ook gaat leiden tot meer wiegedoodgevallen. Maar ja, die kans zit er natuurlijk zeker wel in. Maar je hebt natuurlijk een consultatiebureau waar ze even uitleggen hoe baby werkt. Ja, ja, dat ieder kind moet naar het consultatiebureau. Ja, ja, en dat is denk ik ook wel echt een van de redenen waarom we het in Nederland zo goed doen. Omdat we dus zo'n goed zorgsysteem hebben met kraamzorg, de verloskundige al tijdens de zwangerschap en dan de consultatiebureaus waar de kinderen heen, de ouders met hun kind heen gaan. Maar ja, omdat dus ook weer die aantallen best laag zijn in Nederland, kan dus ook die aandacht voor dat veilig slapen, want daar gaat het uiteindelijk dan allemaal om, ook weer verslappen. En ook juist bij die consultatiebureaus. Dat als er belangrijkere dingen in hun ogen zijn om te bespreken, dan wordt dit niet per se besproken. En ja, we weten ook wel dat er ouders zijn die daar echt actief ook naar vragen. Dus dat is ook uit een van mijn onderzoeken bleken dat de helft van de ouders ongeveer daar wel actief naar vraagt op het consultatiebureau. Maar misschien zijn ze op die consultatiebureaus of die artsen zich niet voldoende bewust dat die social media zoveel invloed hebben. Ja, ja, want dat uit mijn onderzoek bleek dus ook dat ruim de helft van de ouders ook die informatie zoekt op internet en een vierde ook op social media. Dus dat vond ik zelf nog wel verrassend ook, dat we dus ook actief zoeken naar informatie op social media. En dat is inderdaad ook wel goed dat de jeugdartsen en de jeugdverpleegkundigen op die consultatiebureaus, dat die ook daarvan op de hoogte zijn. En dat ze dat dus ook met ouders kunnen bespreken van Wat zie je voorbij komen op social media en hoe ga je daarmee om? Weet jij, want ik weet niet of je onderzoek zich ook uitstrekte buiten de grenzen, of dit in andere landen ook een trend is? Ja, dat er veel op social media geplaatst wordt. Ja, en dat aantallen van wiegedoten, maar dat noemen ze daar dan anders. Sudden, yes, unexpected. Studie, ja. Ja. Of daar die cijfers ook omhoog gaan, weet je dat? Ja, we weten dat eigenlijk in bijna alle landen direct om ons heen, dat dat de cijfers hoog zijn, maar al een lange tijd veel hoger dan in Nederland. Dan heb ik het over Duitsland, Frankrijk, België. En in Denemarken is het juist nu weer heel erg toegenomen. Dus dat is ook wel een opvallende bevinding, dat dus zo is toegenomen daar. Die wiegedood. Ja. Maar zou dat allemaal op het konto van die social media te schuiven kunnen zijn? Ja, dat is ook altijd lastig om dat precies zo te zeggen. Dat weet je natuurlijk nooit direct. Dat moet natuurlijk ook nog blijken in de toekomst. Jullie zijn daar nog steeds mee bezig om dat te onderzoeken. Ja. Want hoe onderzoek je dat, hè? Ja, ja, heel lastig. Maar het is natuurlijk ook, we kunnen natuurlijk ook juist gebruik gaan maken van die social media om dus die goede adviezen daar ook meer aanwezig te laten zijn. Baby op de rug, baby in een slaapzak, baby geen knuffels erbij. Ja, in zijn eigen bedje, niet op de bank. Ja. Geldt het eigenlijk alle ook voor volwassenen? Even luisteren, ja. Grote ook, mensen sterven die ook meestal op hun buik als ze in hun slaap sterven? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Is dat een factor voor overlijden? Dat als je dieper slaapt, dat je dan vaker doodgaat dan wanneer je wat lichter slaapt? Ik vind het eigenlijk wel fascinerend dat buikslapen zo gewild en zo geliefd is. Mm-hmm. Dat je dan zo lekker slaapt. Nou, en dat je dan iedereen, denk ik. Nee, maar in het geval van baby. En dat hij dan overlijdt. Ja. Dus dat wat baby wil, is eigenlijk niet zo goed voor baby. Of heeft een risico. Je kan je er iets bij voorstellen met de luchtwegen. Maar misschien geldt voor volwassenen ook wel dat je op je buik sterft. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, het is natuurlijk, als je op je buik ligt, dan moet je dat hoofd wel of de ene of de andere kant opleggen. Ja, er moet wel lucht bij. Ja, daarom hebben we ook voor baby's hebben we ook het advies juist om de tummy time. Dus dat je dus overdag, als de baby wakker is, dat ze dan op de buik spelen. Een beetje liggen, rondkijken. Want dan trainen ze dus ook goed die spieren om dat hoofd omhoog te houden. Dus dat is ook een van de adviezen die ouders altijd meekrijgen voor hun baby. Tummy time. Dus, ja, als ze wakker zijn dan. Hè. Dus als ze wakker zijn op de buik. Nou ja, we leren toch ook weer een hele hoop. Ja. Dankjewel. Floortje Kanitz, onderzoeker gezond leven. Verbonden aan Wageningen University en Research. Het ging dus over wiegedood. Dat komt weer wat vaker voor. En dat heeft waarschijnlijk een verband met wat er allemaal op social media voorbij komt aan leuke plaatjes. Hartelijk dank. Straks gaan we het hebben over de totale ruimte van Bakema en de Stotterdag. Ja, ook. Seizoenen is het nieuwste boek van Herman van Veen. Daarin dwaalt hij door zijn verleden en zijn leven van nu. Herman van Veen komt. De Taalschat, het eerste natuurverzamelalbum Lente van Jacques P. Thijssen uit 1906... zet de deur van de klimaatstudio van NPO Radio 1 al op een kier. En de ongeplukte zusters van Almere County. Ilse Baringa schreef deze muzikale komedie, geïnspireerd op het werk van Jane Austen. Ilse Baringa zal er zijn. René Appel bespreekt de TNA van de politieke partij PVV. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hey, nu, 15 maanden gratis. Zelf vloerverwarming aanleggen? Ga snel naar warp-systems.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van pompoenrisotto? Nu met 1 euro korting. Smakelijk! NPO Radio 1. 10 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de oorlog tussen Israël en Hamas kunnen er hulpgoederen de Gazastrook in. Vanochtend ging de grensovergang met Egypte open bij Rafah. Op beelden is te zien hoe tientallen vrachtwagens het Palestijnse gebied inrijden. Het is onduidelijk onder welke voorwaarden de grens is geopend. In de Gazastrook is grote behoefte aan voedsel, brandstof en medische hulp. Sinds de aanval van Hamas op Israël 2 weken geleden zijn er over en weer beschietingen tussen Gaza en Israël. De Gazastrook was tot nu afgesloten van de buitenwereld. Volgens CNN is de grens inmiddels weer gesloten. Israëliërs in Egypte en Jordanië worden opgeroepen om die landen onmiddellijk te verlaten uit angst voor vergeldingsacties vanwege de oorlog tegen Hamas. Israël heeft het reisadvies voor die landen verhoogd naar het hoogste niveau. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de protesten tegen Israël steeds heviger worden en dat de vijandigheid toeneemt. Ook voor Marokko is het dreigingsniveau verhoogd. Alle reizen die niet essentieel zijn, worden door Israël afgeraden. Meerdere kampen van Hezbollah in Libanon zijn vannacht aangevallen door Israël, zegt het Israëlische leger. Ook een lanceerinrichting die gericht was op Israël is volgens het leger een doelwit. De aanval is een reactie op eerdere beschietingen van Hezbollah richting Israël. De subsidiepot waarmee particuliere verhuurders hun huizen kunnen isoleren wordt nauwelijks gebruikt. Tot nu toe is zo'n 2% van de €152 miljoen uitgekeerd. Volgens de verhuurders zijn de investeringen te kostbaar, onder meer vanwege nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo moeten huisbazen meer belasting betalen. Het weer. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook zon. In de loop van de middag meer bewolking, met ook buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Vanavond meer regen en aan zee flink wat wind. Morgen trekken de buien langzaam weg. De temperatuur is dan ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken files op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum 7 kilometer met ruim een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dit weekend dicht. Verkeer richting Gorkum en Utrecht kan omrijden via Dordrecht over de A16 en de A15. En op de A27 vanuit Almere tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunette 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Door werkzaamheden is de weg daar helemaal dicht. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Vertrek met Holland-Amerika-lijn in 2024 gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noorsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Stapel je korting op goosens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Nieuw, het Pearl Brilplan. Een alles-in-één service, inclusief twee brillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis vervangende glazen. En bij schade, verlies of diefstal zorgen wij voor een passende vervanging. Zo ben je altijd zeker van goed zicht, al vanaf 7,50 per maand. Kijk voor meer informatie op pearl.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen, je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop. Hand erop. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Nieuws. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur Bo van Houwelingen. Die doet de boeken. Bo, ja. Eerst even dat Wessel de Guslinko is overleden. Ja, afgelopen woensdag thuis in Zeeland, 82 jaar geworden. En hij was eigenlijk wel echt een van de allergrootste schrijvers. En lang niet zo bekend bijvoorbeeld als een Jeroen Brouwers, maar toch wel ja, een hele grote... Twee hele grote prijzen gewonnen. Ja, achter elkaar met twee delen uit zijn Ewout Meisterscyclus, waarmee hij ook echt grote literaire roem heeft gekregen. 2 jaar achter elkaar. De eerste keer met de Hoogstapelaar. En een jaar daarna met Terug naar de Hart. Dat is ongekend natuurlijk. Dus 2 keer zo'n prijs met een ander boek. En het zijn geweldige boeken. We moeten ze echt blijven lezen als je op zoek bent naar iets bijzonders in de Nederlandse literatuur, dan begin alsjeblieft aan die Ewout Meisterscyclus. Je kan hem, hij is tijdloos, het is verslavend, hypnotiserend, moeilijk ook. Je leest het niet zomaar even, maar als je er eenmaal aan begint, kan je het niet meer wegleggen. We zullen hem missen, Wessel te Gussen. Ja, maar hij is niet in de wieg gesmoord. Nee hoor, hij is oud geworden. Hij was ook al een tijdje ziek, dus het kwam niet heel onverwacht. Nee. Maar ik weet dat hij wel bezig was of plannen had voor een vijfde deel in die cyclus. Nou, dat zal nooit meer komen. Dat is natuurlijk wel eeuwig zonde. Wat ga je bespreken? Ik ga bespreken debuten. Hè. Er ontvallen ons schrijvers, maar komen ook altijd weer nieuwe bij. Ik heb meegenomen W van Tieme Hiemstra. Een debuut dat toevallig ook is genomineerd voor die Boekenbon Literatuurprijs die Wessel de Gussen gewonnen heeft. Diewertje Mertens met Moeders Heilige en een verhalenbundel van Tom Hofland. Een stroopgraf voor erbij. Nou, dat allemaal rond 10:30. We gaan het ook hebben over Oasis, want er komt een jubileum aan en misschien ook wel een jubileumtour. En ja, gaan die twee ruziemakende broers zich ook nog ooit op een vredige manier tot elkaar verhouden? Dat bespreken we met DJ Tim op het Broek van Kink. We gaan het hebben over het belang van Wereldstotterdag. En eerst gaan we het hebben over een van de vormgevers van de wederopbouw. Ja, misschien niet een naam die direct een belletje doet rinkelen. Wederopbouwarchitect Jaap Bakema. Dat komt misschien omdat hij niet de ontwerper is van één iconische brug of een wereldberoemd gebouw. Maar toch, hij heeft een hele grote invloed gehad op hoe onze omgeving er nu uitziet. Goedemorgen, Annette Jansen. Goedemorgen. Zij is auteur van de biografie Totale Ruimte, heet hij, in de voetsporen van een bouwkunstenaar. U bent antropoloog. en toch een biografie over een architect. Hoe kwam ik erop? Nou ja, ja dat is toch interessant. Dat is vaak de eerste vraag. Ik hield me voor mijn werk, voor ontwikkelingsorganisaties, veel bezig met wederopbouw na conflict. En niet in de zin van huizen opbouwen, maar hoe bouw je na een conflict, jaren van oorlog en wantrouwen, weer een samenleving op. Dus dat deed ik in landen als Atjeh, Afghanistan, Pakistan. En op een gegeven moment kreeg ik het gevoel dat ik eigenlijk heel weinig wist van mijn eigen wederopbouwgeschiedenis. En dat ging een beetje gepaard. Dat is vaak met boeken met een soort persoonlijke case. Ik had het gevoel dat ik was opgegroeid in een heel bevoorrecht land. Open samenleving, waar ik over de grenzen keek. Wereld. Nou ja, Nederland was een progressief Nederland. En ik had het gevoel de laatste paar jaar dat Nederland zich een beetje naar binnen begon te keren. Ja, Bakema had als missie na de Tweede Wereldoorlog, op de puinhopen van die oorlog, een open samenleving bouwen, weg met die zuilen van voorheen, waar ieder zich in vrijheid kon ontwikkelen. Dus ik dacht, het leek me eigenlijk heel mooi om aan de hand van een reis langs de bouwwerken van een man die eigenlijk letterlijk de bouwstenen had gelegd van die open samenleving waarin ik zo vrij in mijn voorrecht was opgegroeid, om op die manier ook een beetje grip te krijgen op mijn eigen geschiedenis. Nou ja, wat je ook doet in dat boek, het is niet een klassieke biografie in die zin qua vorm. Je gooit jezelf er ook in. Je neemt eigenlijk ons mee. Hè? Je zegt ook, ik loop hier door de poort. Ja, Bakema moet hier heel vaak onderdoor gelopen zijn, zo op die manier. Ja, precies. Ja, dat was een fantastische ontdekkingstocht. En in die zin was het ook als antropoloog bezig. Ja. Echt veldonderzoek gedaan, naar die gebouwen en plekken gegaan. Wat ik moest eigen maken is wel, hoe kijk je dan naar ruimte? Ja. En dat vond ik ook een heel mooi nieuw inzicht. Tot voorheen keek ik vooral naar gebouwen in de zin van naar de buitenkant en de vorm. Uh-huh. En wat ik magistraal mooi vond, was dat Bakema mij leerde. En dat leerde hij op zijn beurt eigenlijk weer van Rietveld. Architecten bouwen niet met muren en stenen. Die bouwen met lege ruimte. En dan zei Gerrit Rietveld, met lege ruimte die naar buiten toe kan worden voortgezet. Ja, en dat bezorgde me echt. Daardoor moest ik mijn blik letterlijk binnenstebuiten keren. En toen ik op die manier, had het hiervoor eventjes over hoe lelijk is beton, toch? Ik zei heel veel mensen tijdens het nieuws. Heel veel mensen vinden die wederopbouwarchitectuur vaak lelijk. Hè? Omdat er heel veel met beton gebouwd is. Te vinden ze betonblokken, Oostblok hier op Mediapark bijvoorbeeld. Hè, wordt er vaak heel denigrerend over. Ja, dat wezenlijk. Zei ik ook. Ik zei, dit is het laatste stukje Oostblok van Nederland. Ja. Met al dat beton. Ja. Mieke vond dit een flauwe opmerking. Ja. Nou, ik hoor hem iets te vaak. Ja. En toen zei ik, ja, het is ook een beetje de DDR. Dus het klopt ook wel. Hè? Ja. Maar met grauw beton, zei Bakema, kan je etages openleggen naar de tuin. Dus die moderne architecten... Hij maakt deel uit van een groep moderne architecten die zich eigenlijk verzetten tegen de schoonheid van de buitenkant alleen. Neoclassieke, neogotiek, dat ging alleen maar om geveltjes. En zij wilden af, Le Corbusier ook, van die verkrotte binnensteden. Waar misschien alleen de rijken woonden in de herenhuizen of in de grote panden. En verder was er donkerter, geen daglicht. En met dat beton kon je ineens een hele gevel wegnemen. Had je geen stutpalen meer nodig, kon je ineens een ruimte creëren waar je een complete glasland had en het licht naar binnen kwam. Hij had ook een hele mooie uitspraak. Want hij moest ook zelfs met zijn tijdgenoten wel een beetje conflict lullen. En dan zei hij op zijn typisch Bakiaans, zei hij, liever de grauwe overal met pet en daarin het volle leven, dan de gestorven zondagse schoonheid van deftig pak en hoge pannenhoed. Dus oké, beton, lelijk, maar kijk eens wat je met de ruimte moet doen. En als je dus naar dat soort gebouwen nu gaat kijken en even die buitenkant vergeet, maar gaat kijken in hoeveel manieren wordt zo'n gebouw opengebroken naar de ruimte, in hoeveel manieren kan je naar binnen. En hoe is het ook anders om vanuit zo'n gebouw naar buiten te kijken? Absoluut. De veiligheid in de rug van de betonnen wand en dan